بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1444 tukiwa tuendelea na daura ambayo imekusudiwa zaidi walimu wa Qur'an na kadhalika wanafunzi wanaojishughulisha na kuhifadhi Qur'an au kuisoma Qur'an. Na katika kile ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya hii daura ni hii risala mukhtasara katika ahkam at-tajwid. Na kwa kweli hii risala sio kuwa hukumu zote za tajwidi zimo humu, la, bali ni zile ahkam ambazo ni muhimu zaidi kwa kila msomaji Qur'an kuzifahamu, ndio tumezitaja katika hii risala. Ama yule anayetaka kubobea zaidi katika kujifunza fani ya tajwid, basi ina sehemu zake na ina vitabu vyake. Ama hapa ni kama ishaf, ni kama katika hali ya emergency ufanyiwa first aid, ili angalau uwe wajielewa kiasi fulani namna ya kusoma Qur'an. Cha muhimu zaidi katika somo la ahkamu tajwid ni at-tatbiq, kutekeleza kile unachokisoma hapa katika usomaji wako wa Qur'an. Sababu uweza kuwa wazijua ahkamu tajwid, uweza kuhifadhi tuhfatul atfal kwa mfano, ukahifadhi vizuri kabisa, naweza kuhifadhi vitabu vinginevyo na mandhuma mbalimbali za tajwid, lakini ikiwa hutabikishi katika usomaji wako wa Qur'ani hakuna faida. Sababu hii ni ilmu yatumika kama njia ya kukufahamisha wewe namna ya kuisoma Qur'ani. Yawezekana mtu asisome ahkamu tajwid na akaisoma Qur'ani sawa sawa, ikiwa yule mwalimu aliyemsomesha alimfanyia talqin vizuri, ukamkuta kijana asoma Qur'an vizuri kabisa, lakini ukimwambia hii ni hukumu gani hajui. Huyu hata laumiwa kama yule ambaye akiulizwa ni hukumu gani yajua, kisha akiambia hebu soma, hajui kusoma kwa ahkamu tajwid. Pengine kabla ya kuingia hapa naweza kuja suala, ni nini au ni ipi hukumu ya kuisoma Qur'ani kwa tajwid? Kwa kweli wale ambao wamebobea katika hii fani ya kusoma Qur'an, ambao sisi si wa moja wao, sisi ndili wa yatabi'uhum, lakini wale waliobobea katika hii fani wao mara nyingi ufikia mpaka kusema kuwa ni wajib kusoma kwa ahkamu tajwid. Lakini haki ni kuwa sio wajib, bali ni katika muhassinati, ni katika mambo ambayo yaipamba ile Qur'ani unapoisoma ukiwa wazijua ahkamu tajwid. Lakini kusema ni wajib itahitaji dalili ya wazi kabisa kusema kuwa hii ni wajib. Isipokuwa hawezi kuwa sawa yule anayesoma Qur'an bila ya tajwid na yule anayesoma Qur'an kwa tajwid. Bila shaka anayesoma kwa tajwid ataisoma ile Qur'an ikawa na mvutio fulani kwa yule anayesikiliza, ikawa itamvutia katika kuizingatia ile Qur'an inayosoma. Na fatwa ya Sheikh Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala azungumza kuwa ili jambo la pendekezo wala si wajib. Kadhalika minal muasirina Sheikh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Moja kwa moja tutaingia katika al-faslul awwal, fasli ya kwanza ambayo tuzungumzia ahkam an-nun as-sakina wat-tanwin. أحكام النون الساكنة والتنوين. التنوين pengine mmegusiwa hapa katika wakati mlipokuwa msomeshwa qaida, mmesoma sukun na pia mmesoma tanwin, sio? Ukaambiwa tanwin ni nini, Muadh? Tanwini nini? Kuna chakula chaitwa tanwini nini? Ukijua, ushawahi kula? Hujakula hicho chakula. Kuna chakula chaitwa tanwini, wakijua? Hujawahi kula maisha yako? Asubuhi leo hukula? Kumfunga hukula, si ndio? Hukuonja tanwini kidogo? Hawacha kulala baba. Usishike tama ya akhi, dunia maulak wala alayki ya akhi malak, khali ala Allah, Allah takufanyia sahali kila kitu, usifikirie sana. Ushika tama kwenye darasa yangu, watu walali nawaona kando kando mkilala, ukilala nitakutupia swali. Ushakula tanwini nini? Tanwini nasema fatha na kasra na dhamma, hizo ndio tanwini. Basi ukipata hizo عندك يا فعي فتحتين كسرتين ضمتين ساو انجزا موجة زيوين بيلي ساو سيشا كولا ويني فتحتين كسرتين ضمتين ميلوا هاتويني بموجة كو اسيش توكي وكسكي التنوين جواني فتحتين كسرتين ضمتين مناكي ابا نتايلزا ميلزو لكن هاي ميلزو يوتي مناكي فتحتين كسرتين ضمتين ميلوا أسكريزا. التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم تثبت لفظا وتسقط وقفا كالفتحتين والضمتين والكسرتين في قولا وقول وقول. تنوين نون ساكنة ambayo imezidishwa katika neno, huwa mwisho wa lile neno nun sakina. Lakini nun sakina hiyo waitamka isipokuwa hauiandiki, waitamka lakini haiandikwi nun sakina. Kadhalika ukiwa wasimama katika lile neno hauhitaji ile nun sakina. Kwa mfano qawlan, ukiwa simama utasema nini? Qawla, unahitaji sana kuyanguka wakati wewe unaposimama. Kama vile hizi fathatain na dhammatain na kasratain katika kauli yetu, tukisema qawlan au qawlun au qawlin, fathatain dhammatain na kasratain. ولما كان التنوين في الأصل نونا ساكنا ساكنة. أصل يتنوين نون ساكنة كسابو كسيما قولا مش وسكيانين صوتيانين نون ساكن سيو. قول مش نين نون ساكن. قول مش نين نون ساكن. كسابو هيو فإن له نفس أحكام النون الساكنة. Sababu hiyo ikabeba hukumu zile zile za nuni sakina. Kwa hukumu yote ambayo yaanguka katika Qur'an kwenye nuni sakina, hukumu hiyo hiyo yaanguka kwenye nini? Tanwin. Kwa sababu mwisho wa kwisha zote mbili nini? Ni nuni sakina. Faliu'lam hadha jayidan, ili jambo lifahamu vizuri sana, litakusaidia mbele. Hazim, lesh ntabarra, tkul للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام. نون الساكنة والتنوين إن حكم غابي ها ن وإليك بيانها مفصلا. نسكيلي زمكين زاسا تزدي تزيليزا إذا حكمن وتفصيل. يكوانزني الإظهار. الحكم الأول الإظهار. والإظهار لغة الوضوح والبيان. كتك لغة إظهار نكووازي يمبك بينيك كووازي. واصطلاحا معناه نطق النون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا ظاهرا دون غنة أو إخفاء. معناك نكتمك نون ساكنة أو إلى تنوين وكيتمك وازي كبيسا إكاو نون ساكنة يونيكان نون ساكنة إكتاجو كمالي باك نكذلك تنوين ikawawazi kabisa bila ya gunna. Gunna ni ile sauti inayotoka puani bila kuweka hiyo sauti, au ikhfa kama tutakavyoeleza hapa mbele. Ikhfa maana bila ya kuificha ile nun sakina yadhihirishwa. Wa yakunu dhalika inda sittati ahruf, na hilo jambo la kudhihirisha au hii hukumu ya kudhihirisha hupatikana katika herufi sita za Kiarabu: alhamza walha walain walha walghain walkha. Pengine mtu aweza kusema lakini hizi nitazishika vipi, pengine nitasahau. Wa hadhihi alhurufu sita مجموعة في أوائل هذه الكلمات. زي ما كسانيو كتك موانزو وكيلا نينو كتك يتكويتاني: أخي هاك علما حازه غير خاسر. أخي هاك علما حازه غير خاسر. لغو يانغو تشكوا هي علم من يكوي كسانيا علم هي نكوانايو هاجا خاسريكا hajapata khasara bali amepata faida. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Mpaka hapa tunaenda vizuri. Sasa wakati wowote ikija katika Qur'an nun sakina kisha mbele yake ikaja herufi katika herufi hizi sita tulizozitaja, hukumu yake itakuwa nini? Al-idhhar, itabidi uidhihirishe ile nun sakina au tanwin. Na hilo litaeleweka zaidi tukipiga mfano kwa wale wasiokuwa na hii risala, pengine kitini na wale ambao wanayo, kitini na wale ambao wanayo. Karibu huyo nkaa peke yake, unafanya kama kuna mtu hana hapo kae na wewe, usikae bila hii, utapitwa. Haiwezekani wasikilize hivyo toa macho hivi kuona utashika, hauwezi. Haji uko na risala hapo? Uko nayo? Hauna? Songia mali iko hapo. Keti karibu. Alafu wengine wale ambao wana simu nafikiri itakuwa imetumwa kwa WhatsApp. Fungua kwenye simu ufuatilize. Kama umepata na wewe una simu, toa yako kwenye simu, msaidie nao mwenzako. Alafu utaichukua mwenyewe. Umeelewa? Tayeb. والأمثلة التالية توضح ذلك تماما. Angalia hii mifano itakubainishia vizuri kabisa hayo tunayozungumzia. Hapa katika sehemu ya kwanza ni harfu al-idhhar, ile herufi ya idhhar imewekwa hapo: al-hamzatu, al-ha'u, al-ainu, al-ha'u, al-ghainu, al-kha'u. Umeziona vizuri herufi hizo. Wakati wote katika Qur'an ikija nun sakina au tanwin, nafikiri nikitumia lugha hii sasa hivi itakuwa naeleweka, kisha mbele yake ikaja herufi katika hizo herufi sita, hukumu yake itabidi udhihirishe hapo. Mfano: fa amma man a'ta. Angalie sehemu imekuwa imewekwa rangi nyekundu kwa wale ambao wana vile vijitabu, hizo alama hizo rangi nyekundu herufi hapo ndio unazitazama. Fa amma man a'ta. Fa amma man a'ta, angalia neno man kisha a'ta. utakuta hapa kuna nun sakina, mbele yake kuna nini? Kuna hamza. Hapa itabidi udhihirishe, useme man a'ta. Kwa huwezi kusema hapa man a'taha, itakuwa makosa, itakuwa ni makosa. Lazima udhihirishe, uweke wazi. Mfano mwingine, man amana, ya kushini. Sajabir umepewa kitabu, wangupa kama waja kupa ngiwapokonya hapa, umpewa vizuri. Alhamdulillah, sana. Man amana, ukiangalia neno la kwanza ili mwisho lina nun sakina, kisha mbele yake kuna nini? Hamza. Kwa tukadhihirisha, tukaweka wazi, naelewa. Nasema nun sakina mbele yake kuna hamza, waiona basi adhihirishwa hiyo, ushaelewa eh? Sasa kuna nini? Mimi nashangaa watu wengine wanafanya tajwid kama vile ni somo gumu, kama vile wengine wanaofanya nahwu na msomo wote ansahali tu. Wallahi alazim, wako katika wanafunzi wana ahkamu tajwid ni somo gumu. La, angalia ni somo practical, nataka wewe utabikishe, si gumu. Tuje upande wa pili wa tanwin, fathatain kasratain dhammatain. Wa min sharri hasidin idha hasada. Hasidin, chini hapo kuna nini? Ah, kasratain, kisha mbele yake kuna herufi gani? Hamza. Kwa hiyo katika hali kama hiyo fanya nini? Wadhirisha, wasemaje? Hasidin idha hasad. Tuna vizuri eh? Ah, mfano mwingine, kufuwan ahad. Katika qiraa ya Hafs kufuwan, na kuna qiraa kama ya Shu'ba asema kufuan, kufuwan kwa wao, kufuwan ahad. Na hii watu wengi sana wakosea katika kuisoma, ndio maana nikautaja hapa mfano. Wengi katika watu wakisoma hii sehemu watia sukun kwenye fa, utawasikia watu wasema walam yakul lahu kufuwan ahad, kufuwan, yatia sukun. Na usawa hapa, hii fa ina nini? Ina dhamma. Kwa hivyo utasema kufu wan ahad. Hapo kwenye wao mwisho wake kuna nini? Fathatain, kisha mbele kuna nini? Hamza. Kwa hivyo tuidhihirisha. Umeelewa vizuri hapo? Basi wahalumma jarra, na zingine zilizobakia zaenda hivyo. Fahamu, mtindo ni huo huo. Hata tukaregelea kwenye ha ain ha ghain kha, ndio hivyo hivyo nilivyoeleza. Kwa nitasoma mifano tu. Kwenye ha, in huwa, in huwa, wadhirisha. In hadha, in hadha. Makosa kusema nini? In huwa, hakuna in huwa, in huwa, in hadha, wadhirisha. Salamun hiya. Na hapa pia kuna baadhi ya watu soma salamun hiya hatta, hakuna kitu kama hicho. Ni udhihirishe. Hii mimi nishaisikia. Sisi tukiwa wadogo kulikuwa na bwana mmoja akituswalisha wakati mwingine msikitini akisoma hii sura, Suratul Qadr, akisema inna anzalna fi lailatul qadr. Akifika hapo sema salamun hiya, ataka ghani tu, bora ghani tu. Kuna wengine asikia raha akiwa yuwa ghani vile. Sasa wafuruga isomu hivyo, wasema salamun hiya walikulli qaumin had, wadhirisha. Meelewa vizuri hapo? Tayib, kwenye ain min alaq, خلق الإنسان من علق من عمل. نوبان وتنوين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الآن تفهم يا فقي؟ الآن تفهم؟ الحمد لله. وليال عشر. هنا تنوين عين. Si basi tuende mbele jamani, kwa sababu ya wakati. Zilobakia si mmeelewa? Tuende mbele. So tukianza moja moja hapa muda haututoshi. Na mimi nataka kukimaliza chote sasa hivi. Chote. Inshallah.